500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Wojtek Mazolewski Quintet i dwa wyjątkowe występy w ramach trasy promującej album Beautiful People. 21 i 22 października. Warszawa. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Tu Wojtek Mazolewski. Serdecznie zapraszam na trasę koncertową promującą najnowszy album grupy Wojtek Mazolewski Quintet pod tytułem Beautiful People. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w Kasie Studia, patron medialny, program pierwszy Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 9 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po wypadku i zabójstwie w Lubowidze w Łódzkiem prokuratura sprawdzi, czy policjanci dopełnili swoich obowiązków. Wcześniej mieli mieć zgłoszenie, że Dawid M. groził parze bronią. Powodzianie w formie zasiłków otrzymali już ponad 200 milionów złotych. O tym, co rząd robi z pomocą po powodzi, mówił premier. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ostrzega sojuszników, że Ukrainę czeka ciężka zima. Łódzka prokuratura sprawdzi, czy policjanci dopełnili obowiązków w związku ze strzelaniną w Lubowidzy pod Brzezinami. Pod koniec września doszło tam do wypadku, do którego doprowadził 39-letni Dawid M. Po zdarzeniu zastrzelił kierowcę drugiego samochodu, który jechał z partnerką i dwójką dzieci. Obaj mężczyźni mieli się znać. Dawid M. w przeszłości tworzył parę z kobietą, która podróżowała uderzonym samochodem. Z informacji TVN półtora tygodnia przed tragedią Dawid M. groził mężczyźnie bronią. Para zgłosiła to zdarzenie policji w Głownie, ale funkcjonariuszom nie udało się odnaleźć mężczyzny. Gromadzimy materiał dowodowy, chcemy przesłuchać pokrzywdzoną, osoby, które były obecne na miejscu zdarzenia, prześledzić skrupulatnie wszelkie działania podejmowane przez funkcjonariuszy policji, ustalić, czy popełnione zostały błędy, zaistniały niedociągnięcia, jeżeli tak, to po czyjej konkretnie stronie. O działaniach śledczych mówił prokurator Krzysztof Kopania. Po zdarzeniu Dawid M. przebywał w swoim mieszkaniu w centrum Łodzi. Kiedy policjanci próbowali się do niego dostać, odebrał sobie życie. Prawie 200 milionów złotych trafiło dotąd do powodzian w formie zasiłków. Taką informację podczas posiedzenia rządu przedstawił pełnomocnik do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński. Premier zapowiedział powołanie zespołu, który będzie wspierał pracę pełnomocnika. Marcin Kierwiński zapewniał, że pieniądze dla powodzian są na bieżąco wypłacane. Do wypłaty czeka kolejne 13 milionów. Myślę, że to jest kwestia dzisiaj, najpóźniej jutro. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy powiedział, że ruszył program odbudowy infrastruktury sportowej i turystycznej na terenach popowodziowych. Od dziś będzie działać aplikacja do zgłaszania przez jednostki samorządu strat i szkód w budynkach publicznych. Minister zaznaczył, że w przypadku odbudowy szkół najbardziej palącą sprawą jest ogrzewanie, ponieważ woda często zalewała szkolne kotłownie. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar mówił z kolei, że w wyniku rozmycia zapory w Stroniu Śląskim poszkodowanych zostało ponad 2000 osób. Dodał, że prokuratura jest zaangażowana w sprawy związane z powodzią. Dotyczą one głównie szabrownictwa i nielegalnych zbiórek publicznych. Sylwia Białek, Polskie Radio. 36 osób zginęło, a 150 zostało rannych w izraelskich atakach na Liban, poinformowało libańskie Ministerstwo Zdrowia. Tamtejsze media donoszą z kolei, że Izrael przeprowadził serię ataków na południową część Bejrutu, która jest bastionem Hezbollahu. Bombardowanie miało być poprzedzone ostrzeżeniem mieszkańców o ewakuacji. Od rozpoczęcia ataków na Liban 2 tygodnie temu zginęło ponad 1000 osób, a około 1 milion Libańczyków musiało opuścić swoje domy. Wcześniej premier Izraela Benjamin Netanyahu ostrzegł Liban przed losem Gazy i wezwał jego mieszkańców do uwolnienia kraju od Hezbollahu. Ukrainę czeka ciężka zima, ocenił sekretarz generalny NATO Mark Rutte po spotkaniu w Brukseli z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem. Rozmowa dotyczyła m.in. dozbrajania Ukrainy. Szczegóły zna Beata Płomecka. NATO musi i zrobi więcej, by pomóc Ukrainie, zapewniał szef sojuszu Mark Rutte. Im więcej dostarczymy Ukrainie wsparcia wojskowego, tym szybciej ta wojna się skończy. Szybsze i większe dozbrajanie Ukrainy, jak mówił sekretarz generalny sojuszu, jest kluczowe, zwłaszcza teraz. Rosja nadal przeprowadza ataki na krytyczną infrastrukturę energetyczną. Ukrainę czeka najtrudniejsza zima od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny. Dalsze dozbrajanie Ukrainy będzie jednym z głównych tematów spotkania w najbliższą sobotę w amerykańskiej bazie Ramstein w Niemczech przywódców tzw. grupy kontaktowej wspierającej wojskowo Ukrainę. Beata Małgorzata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mechanik zajmujący się konserwacją wind w Muzeum Lam w holenderskich Lise wyrzucił do śmieci dzieło sztuki zatytułowane All the Good Times We Spent Together, poinformował portal dziennika The Guardian. Pomyłka wynikała z faktu, że dzieło sztuki to dwie nieco zgniecione puszki po piwie. Choć na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykłe śmieci, to po przyjrzeniu się im można zauważyć, że puszki zostały starannie ręcznie pomalowane przy użyciu farb akrylowych. Ostatecznie uratowano je z kosza na chwilę przed zabraniem ich na wysypisko. Mechanik znalazł puszki na podłodze w windzie. Nikt nie miał do niego pretensji, że je wyrzucił. Muzeum słynie bowiem z tego, że zaskakuje odwiedzających i ustawia dzieła w różnych nietypowych miejscach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy miejscami na zachodzie i w centrum opady deszczu. Na termometrach od 8 stopni na północnym wschodzie, przez 13 w centrum, do 17 lokalnie na południowym zachodzie. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na termometrach będzie od 16 stopni miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, przez 18 w centrum, do 23 na południowym wschodzie kraju. Ciężko na sercu. God's rock and roll. Ładne, prawda? Utwór to oczywiście black metal, ale wersja odległa od oryginału Venom. Stworzył ją w swoim projekcie The Soft Pink Truth niejaki Drew Daniel, czyli połowa duetu Matmos, znanego z brawurowych eksperymentów bardzo dalekich od tego, co zwykle słyszycie w tej audycji. A więc Matmos, chociaż wspaniały, raczej tu nie zagości. Przypominam, audycja nazywa się Ciężko na sercu. No i właśnie. Nie obiecywałem, że będzie to tylko metal. Przede wszystkim metal w różnych odmianach, ale nie tylko. Dzisiaj na przykład metalu w tradycyjnym tego słowa rozumieniu nie będzie w ogóle. Nie będzie galopujących bębnów i grzmiących gitar. Będzie muzyka elektroniczna, czasem nawet taneczna, ale z ducha metalowa, metalem inspirowana lub tworzona przez metalowców, chociaż oczywiście zdrajców i zaprzańców. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Jarek Szubrycht, audycję wydaje Mariusz Owczarek, a Wy jesteście słuchaczami Trójki i bardzo się cieszę, że nimi jesteście. Pomysł na tę audycję podsunęła mi Zamilska. Właśnie wydała nowy album United Kingdom of Anxiety i zagrała kilka bardzo udanych sztuk w Polsce, a za chwilę rusza w trasę koncertową z Kim Gordon, z tą Kim Gordon, byłą basistką i wokalistką Sonic Youth. A więc bardzo zdolna z niej bestia, z Kim oczywiście, ale też z Zamilskiej. I z Zamilskiej przy okazji metaluwa jest z natury, co było słychać już na długo przed piosenką, która wybrzmiała przed chwilą, czyli przed No Guts, gdzie te metalowe proweniencje potwierdza gościnny udział Pacha, wokalisty Hostii. Rozmawiałem niedawno z Natalią Zamilską i powiedziała mi, że ta jej trasa z Furią, jej obecność na scenie metalowej, to wszystko wydarzyło się w odpowiednim czasie, bo publiczność była gotowa na przyjęcie takich dźwięków. No ale przecież, jak sama mówi, nie była pierwsza. Oczywiście, to prawda, nie była. Dzisiaj więc trochę o historii tej unurzanej w mroku elektroniki i trochę o jej dniu dzisiejszym. Nie będzie zatem rockowo, ale niezmiennie będzie ponuro i ciężko jak diabli, więc ani trochę nie sprzeniewierzę się nazwie audycji, która, przypominam, brzmi Ciężko na sercu. To może jeszcze jeden numer z nowej płyty Zamilskiej. Nosi tytuł 1984, bo inspirowany jest powieścią Orwella, ale oczywiście opowiada o naszym tu i teraz. Nic dziwnego, że nie jest wesoło. Cloudy today with sunny periods. The high in central London, 12. That's 55 Fahrenheit. A really nice mild day after all that cold weather. And I, for one, am going to get out of the sunshine. Traffic news. If you're coming into London from the south, please leave your message after the tone. This morning, there's a half mile tailback. Otherwise, traffic's moving pretty freely into London this morning. It's 8:33, 10 degrees. Tak przy okazji, Zamilska nie jest jedyną kobietą w Polsce, choć ona akurat już nie w Polsce, bo wyemigrowała na Islandię, a więc nie jest jedyną Polką, która tworzy znakomitą, mroczną elektronikę. Ja na przykład jestem też fanem Aleksandry Grünholz, która tworzy pod szyldem We Will Fail. Posłuchamy fragmentu jej płyty Dancing sprzed kilku lat, która wbrew tytułowi jest bardzo mało dancingowa. Thank you. zacznę tę opowieść od początku. Od mojego początku. Dla mnie wejściem w świat elektroniki, a miało to miejsce u progu lat 90., był kontakt z tą płytą tego zespołu. To be explicit, 8 light minutes if you're planning a visit. See, I'm the big daddy in this here system. My turn to bird, so keep on listening. I give light when all around is dark. Your choice gets sparked or heart my remark. See, ice couldn't hold me back. I fought through 40 feet in 1 minute flat. Me, the soul controller, that's how it's meant to be. Cause I was a mystery decade is now. I shine bright and shed light from afar. 93 million miles to be explicit. 8 light minutes if you're planning a visit. See, I'm the big daddy in this here system. My turn to burn, so keep on listening. I give light when all around is dark. Your choice gets sparked or hot, my remark. Decade is now. Decade is now. Decade is now. Check it out while I burn your scarf. I'm burning up now. Decade is now. Decade is now. Come one, come all, hear this story, try to understand the greatest power known to man. Am I a nuclear bomb, you ask? I'm better, I'll make that look like a firecracker. Alpha and Omega, beginning and end. How can you claim I ain't God, my friend? My atomic magnitude is explosive. I can keep a planet in motion or roast it. Decade is now. Decade is now. Decade is now. Check it out while I burn your skull. Him to the sun. Duffy. Body of the solar system. I am the Earth star. I'm burning up into now. The sun. Behold and praise your nearest superstar. I shine bright and shed light from afar. 93 million miles to be explicit. 8 light minutes if you're planning a visit. See, I'm the big daddy in this hit system. My turn to burn, so keep on listening. I give light when all around is dark. Your choice gets barked or half my remarks. See, ice couldn't hold me back. I fought through 40 feet in 1 minute flat. Me, the soul controller, that's how it's meant to be. Cause I was a mystery. Him to the sun. Chain of carbon nitrogen. The power of two. Him to the sun. Everything dies in fire. Everything dies in fire. I'm burning up now. Everything dies in fire. I emit energy over all wavelengths, from X-rays to radio waves. Being the most dominant body of the solar system, I am the Earth's star. Ci, co znają ten materiał, rozpoznali po jednej nutce, bo to płyta, która do innych jest niepodobna. Kapital słoweńskiego kolektywu Laibach. Wyróżnia się na tle ich wcześniejszych dokonań, tych pompatycznych, groteskowych, marszowych hymnów czy mroków teatralnego Macbetha, ale i później nic podobnego nie nagrali, chociaż kilka elektronicznych, mniej lub bardziej, płyt mają w dorobku. O Kapital wcześniej czytałem niż ją słyszałem, takie to były czasy. Pamiętam, że był to magazyn Non-Stop, świetny magazyn muzyczny schyłkowego PRL-u, który opisał ten album i tak myślałem, że to może być coś dla mnie, ale zanim się przekonałem, minęły długie miesiące, nie wiem nawet czy nie ze dwa lata i nie rozczarowałem się, wręcz przeciwnie, płyta przerosła moje oczekiwania i tę właśnie płytę Laibacha kocham najbardziej. Otworzyła mi bowiem uszy i serce na zupełnie inne, nowe dźwięki. Zagram więc jeszcze jedną piosenkę, Kinderreich, którą wybrałem ze względu na pewną znaną wam doskonale melodię, wymyśloną i sprezentowaną światu przez polskiego kompozytora. Leute, die noch am Mann nehmen. Nie będę robił z tego zagadki, tylko uczciwie podpowiem tym, co nie znali albo znają, ale nie pamiętają skąd. Ta pani nuciła fragment kołysanki z dziecka Rosemary, znanej również pod tytułem Sleep Safe and Warm, kompozycji autorstwa Krzysztofa Komedy. Równie pięknej, co przerażającej, kiedy już zna się film. Powiedziałem, że mnie na elektronikę przygotował właśnie Laibach, ale dla wielu z moich braci w metalu bramą do tego świata były nagrania innego zespołu i nie powiem, dla mnie ta muzyka też nie była w swoim czasie, w tym czasie formacyjnym, bez znaczenia. Sięgnęliśmy po, uwaga, tu padnie nazwa, Scorn, ze względu na personel. Mick Harris i Nick Bullen znani nam byli z Napalm Death, nagrywali dla wytwórni Earache, więc spodziewaliśmy się ekstremalnego łomotu. I debiut Scorn, czyli Ve Solis, a nawet jeszcze druga płyta, przynajmniej częściowo, te oczekiwania spełniały. Ale już na trzecim albumie, czyli Evanescence z 1994 roku, zespół skręcił w stronę postindustrialnej elektroniki i dubu, absorbował wpływy święcącego wtedy triumfy trip-hopu. I chociaż to było inne, nieoczekiwane, może nawet niechciane, cóż, było to bardzo dobre. chciałbym tę audycję oprzeć na nagraniach sceny industrialnej i postindustrialnej, na tych wszystkich zespołach, które łączyły techno i elektro z metalem, od Throbbing Gristle po Nine Inch Nails, ale może innym razem. I swoją drogą mam tu przygotowaną płytę z remiksami Nine Inch Nails, ale dzisiaj jej nie zaprezentuję, bo sądzę, że dla młodocianych fanów ekstremalnego metalu znacznie ważniejszym źródłem czerpania wiedzy o innych muzycznych światach, choć też ekstremalnych i ciemnych, była w latach 90. w Polsce, bo o Polsce oczywiście cały czas mowa, rubryka Pawła Frelika, tu pozdrawiam serdecznie, w magazynie Trashemol. Pod zbiorczym parasolem o nazwie Antymuzyka opisywał tam różne ambienty, ilbienty, industriale, duby i eksperymentalną elektronikę, która nie tylko nie była antymuzyką, ale była często muzyką bardzo poważną, dosłownie. Często byli to artyści, którzy kontynuowali dzieło dwudziestowiecznej awangardy. Często w antymuzyce pojawiały się opisy nagrań z wytwórni Cold Meat Industry oraz Release, czyli oddziału metalowego Relapse, który został stworzony do zadań specjalnych. Dla Release nagrywał m.in. Robert Rich, ważna postać amerykańskiego ambientu, którego muzyki posłuchamy za chwilę. Czegoś z płyty Bestiary z 2001 roku. Gdyby czytał po polsku, Marco Laiho pewnie uwielbiałby antymuzykę. Lider fińskiego zespołu Beherit, który zaczynał od plugawego black metalu, zaskoczył wszystkich nagłym zwrotem ku elektronice, który dokonał się w pełni na płycie House 418 of 21st Century. Drugiej czy tam trzeciej płycie Beherit, zależy jak to liczyć. Album otwiera utwór zatytułowany The Gate of Inanna, który wbrew pozorom jest najbardziej konwencjonalnym i piosenkowym na tej płycie, ale i tak był dla nas wielkim szokiem. Spirit awareness. Wspominałem już o Capital Laibacha. Drugim takim olśnieniem niemal dwie dekady później, a więc w wieku, w którym zwykle nie miewa się już takich olśnień, tak silnych doświadczeń związanych z muzyką, był dla mnie kontakt z twórczością londyńskiego producenta Burial'a, którego album Untrue uważam za absolutne arcydzieło i jedną z najważniejszych płyt nie tylko z muzyką elektroniczną, nie tylko XXI wieku, póki co, bo jeszcze się nie skończył, ale w kategorii open. I chciałbym kiedyś do Untrue w Ciężko na sercu wrócić, ale nie dzisiaj, nie tym razem. Puszczę wam coś z debiutu, z płyty zatytułowanej po prostu Burial z 2007 roku. Jest na niej utwór Night Bus i dokładnie taka jest muzyka Burial, jak jazda prawie pustym, nocnym autobusem przez miasto, jak spacer ze słuchawkami na uszach po okolicy, w której wiecie, że nie powinniście być o tej porze. Czasem atmosfera robi się tak gęsta, a cienie tak złowrogie, że zaczynają się modlić nawet niewierzący. Burial i Prayer. Oczywiście połączenie metalu z techno można też robić cepem, jak robią to Lorenzo Ragancini i Paolo Ferrara. Nie jest to propozycja dla mnie, ale jest to jakiś fenomen na scenie muzyki tanecznej i głupio byłoby w audycji o takim charakterze nie wspomnieć ich ekscesów. This is techno metal. No matter what they say, no matter. No matter what they say, no matter. No matter what they say, no matter. No fucking matter!